görmez saçılır. Nefis şeytandan kaçılır. O güzel şehri Mekke'de, o güzel şehri Mekke'de. Müzdelife, Safa, Merve, bitiremem öve öve. İnsan gezer seve seve o güzel şehri Mekke'de. İnsan gezer seve seve o güzel şehri. Şeytandan kaçılır o güzel şehri Mekke'de. Gökten bir kapı açılır, aleme rahmet saçılır. Nefis şeytandan kaçılır o güzel şehri Mekke'de. O güzel şehri Altyazı. şeytandan.